and the history's proof. Damn if I don't, damn if I do. You know by now we've seen it all. Say, oh, we should fall in love in our eyes closed. Better if we keep it when we grow up. Let's begin it, the names and the faces of who we will be. Then, oh, ain't nobody perfect, but it's all good. The past can hurt us if we don't look. Let's let it go. Better if we fall in love with our eyes closed. Gizo en Zane, Eyes Closed, Radio 538, Floris hier. Ik las een bericht dit weekend over een vrouw met een wereldrecord op de halve marathon. En dat staat op 55. En waarom dan 55? Dat hoor je over 6 minuten na de 538 Dance Smash van deze week. Afrojack, Sia en David Guetta. Dit is Awake Tonight bij Radio 538. Let's just go back. you can do is make the best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. No. For this love. Een wereldrecord op de halve marathon. Jouw weekend. Jouw 538. Nou, misschien heb jij dat ook. Ik heb het idee dat, dat iedereen die ik ken vandaag de marathon van Rotterdam loopt. Zoveel mensen op mijn tijdlijn op Instagram die een lopen vandaag. Ook mijn schoonfamilie die het aan de rennen is. Ook met een noodgang. Ook goed voor mijn zelfvertrouwen. Ja, ik heb hem inmiddels ook gelopen, maar gewoon door te scrollen op mijn Instagram. Ik heb de hele route gezien. Er was een bericht dit weekend over een wereldrecord op de marathon. Op de halve marathon, moet ik zeggen. Dus niet die van Rotterdam, maar in Amerika. Staat op naam van Meredith. En dat record staat op 55. Denk je 55 op de marathon? Wat is het? Nou, ze heeft het wereldrecord van meeste t-shirts dragen tijdens een halve marathon. Ze droeg namelijk 55 t-shirts over elkaar. Dat had ook een hele specifieke reden. Deze Meredith is namelijk ruim 35 kilo afgevallen sinds ze begonnen is met hardlopen. En dat staat dan gelijk aan het gewicht van die 55 t-shirts. Dus om zeg maar, haar verlies in gewicht te vieren, rende ze die halve marathon met 55 t-shirts over elkaar aan. Daar deed ze trouwens 3 uur en 30 minuten over. Dat vind ik ook nog wel netjes trouwens. Ja. Nou, als ik een halve marathon in mijn blote bas zou lopen, dan zou dat volgens mij op hetzelfde neerkomen. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Snelle. Laat het licht aan. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles slopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Brengt die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe. zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten, je koken. Ze gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Buiten dit in je leven? Ja, voor de rest helemaal niks. Jouw weekend. Jouw 538. Van de afgelopen week. Aan jou de vraag, verzin een leuke kop erbij. Dus een leuke headline die boven dit fragment had kunnen staan. Het gaat om dit stuk. Dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Okay. Ja, dus welke headline past hier mooi boven? Bijvoorbeeld, man uit Eindhoven eet 3 gehaktballen uit protest tegen de nieuwe schijf van 5. Dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Ja, leuke gemeente in

Jackson de Sierra, Don't Leave. Radio 538. De kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Aan jou de vraag of je een leuke kop daarbij kunt bedenken. Dus welke headline had er boven dit fragment kunnen staan? En dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Leuk om te zien wat er allemaal binnenkomt via de app van 538. We doen even een top 3. 3. Ja, Henk die zegt, man eet roze koeken altijd per 3. En dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Ah, hartstikke goed, hartstikke goed. Erno, die kwam nog. 2. Met nummer 2. Ja, hallo, ik had 3 likes op Tinder. En dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Ja, heel goed. En voor de nummer 1. Gaan we naar Maurits, goedemiddag. Goedemiddag. Wetenschappers. Oh, sorry. Ja, welke kop had jij erbij? Wetenschappers zijn erin geslaagd een AI-chip aan te sluiten op varkens. De test is zo succesvol dat er nou wordt gekeken naar het geven van leidinggevende functie. Dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Ja, twee varkens die al burgemeester zijn gemaakt. Heel goed, Maurits, hartstikke leuk. Ja, weet je de context van dit fragment? Het was Peter Bos. Die was tijdens de huldiging van PSV te zien met een sigaar. En dat was dus al zijn derde. Dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Ja, die heeft flink lopen roken. Maurits, dat was de nummer 1. En daarmee wil ik jou graag blij maken met het 15-dag prijzenpakket. Oh, dankjewel. Ja. Lijkt me leuk. Ja. Ben jij trouwens voor PSV of heb je een andere voetbalvoorkeur? Ik hou helemaal niet van voetbal. Oké. Okay. Nou ja, goed. Hou je wel van sigaren? Vind ik goed hoor. Ja hoor. Oké, okay, nou ja, die heb ik niet, maar ja, dan kun je misschien een keer een sigaartje roken met Peter Bos. En dan, okay. Als ik in die gelegenheid ben, dan zullen we het doen samen met twee varkens. Zitten jullie op een gegeven moment aan jullie derde, dan is het zo van, hè? Dus die eerste twee die zijn al burgemeester gemaakt. Ja, zo gaat het dan. Maurits, 5 terug, prijzenpakket komt je kant op. Ik wens je een mooie zondag nog. Hey, dankjewel, dankjewel. Hoi, hoi. Radio 538 op je zondagmiddag. Die nieuwe van Bruno Mars. Hij is ontzettend lekker. Je hoort hem zometeen naar Guns N' Roses. Sweet Child of Mine.